141 ग्यारहवां सर्ग ज्ञान प्राप्ति का विस्तार श्री रामचंद्र जी के वैराग्य की स्तुति और वक्ता तथा प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का प्रधानतः वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुण्यचरित, ज्ञान का पृथ्वी पर अवतरण, अपने जन्म, ज्ञानावरोध, पुनः ज्ञान प्राप्ति आदि और श्री ब्रह्मा जी का कार्य, यह सब मैं आपसे कह चुका हूँ। अब आपका चित्त महान पुण्य के उदय से उस ज्ञान के सुनने के लिए अति उत्कंठित हो रहा होगा। 1-2 उक्त पुण्य प्रपाक की किन लक्षणों से पहचान करनी चाहिए एवं उस लक्ष्यभूत पदार्थ के उपदेश की प्रणालियां कैसी है, इस बात को प्राचीन कथा के विस्तार के श्रवण द्वारा जानने के इच्छुक श्री रामचंद्र जी ने कहा। ब्रह्मन सृष्टि करने के अनंतर भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि इस लोक में ज्ञान के अवतारण के लिए किस प्रकार हुई, कृपया उस प्रकार को विस्तार से कहिए। 3 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजकुमार, जैसे सागर में तरंग बार बार उत्पन्न होती है, वैसे ही प्रचुर क्रिया शक्ति से संपन्न ब्रह्मा अपने पूर्वजन्म की विद्या, कर्म और वासनाओं के प्रकर्ष से परम ब्रह्म में उत्पन्न हुए। उन्होंने विविध प्राणियों की सृष्टि करने के अनंतर सृष्ट लोगों को इस प्रकार जन्म, मरण, नरक आदि से अपने अज्ञान के कारण दुःखी देखकर वर्तमान सृष्टि के दृष्टांत से अतीत, वर्तमान और भविष्यकाल की सृष्टि की संपूर्ण अवस्थाओं का अनुमान कर लिया। विशेष रूप से स्वर्ग और मोक्ष के साधनों के अनुष्ठान के योग्य सत्ययुग आदि समय के क्षीण होने पर लोगों में सिक्का जमाने वाले अज्ञान का प्राबल्य देखकर भगवान ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई। तदुपरांत भगवान ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि कर और बार बार उपदेश द्वारा मुझे ज्ञान संपन्न बनाकर लोगों के अज्ञान की शांति के लिए मुझे पृथ्वी में भेजा। भगवान ब्रह्मा ने इस लोक में जैसे मुझे भेजा, वैसे ही सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद आदि अनेक अन्यान्य महर्षियों को अधिकार के अनुसार पुण्य कर्मकांड के उपदेश और ज्ञानकांड के उपदेश द्वारा मन और अज्ञान रूपी महाव्याधि के वशीभूत लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा। प्राचीन काल में सत्ययुग के बीतने पर कालक्रम से पृथ्वी पर वैदिक याराग, लोभ आदि से अनुपथ कर्मकांड का ह्रास होने पर कर्मकांड के संचालन और मर्यादा के रक्षण के लिए पृथक पृथक देशों का विभाग कर राजाओं की कल्पना की गई। पृथ्वी में राजाओं की कल्पना होने पर राजाओं और प्रजाओं के धर्म का नियंत्रण करने में समर्थ स्मृति शास्त्र और यज्ञ की विधि के प्रतिपादक श्रोत सूत्र और गृह्य सूत्र तथा श्रोतगृह्य प्रयोगों का धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए निर्माण किया गया। इस कालचक्र के परिवर्तित होने पेज 142 श्री योगवासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पर फिर कर्मकांड क्रम नष्ट भ्रष्ट हो गया। प्रतिदिन लोग भोजन मात्र प्रायण और विषयों अर्जन में तत्पर हो गए। ऐसी अवस्था में राजाओं के देश या भोग्य पदार्थों के लिए परस्पर युद्ध होने लगे। इस प्रकार पृथ्वी में अनेक प्राणियों को दंड भोगना पड़ा। पहले युद्ध के बिना ही पृथ्वी के पालन में समर्थ होते हुए भी तदनंतर राजायुद्ध के बिना पृथ्वी पर शासन करने के लिए समर्थ नहीं हुए। इसका फल यह हुआ कि प्रजाओं के साथ राजा दीनता को प्राप्त हो गए। भाव यह कि देह में आत्मत्व बुद्धि से युद्ध आदि में देह का नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाएगा, इस भय से वे दीनता को प्राप्त हो गए। तदंतर उन लोगों की दीनता को दूर करने के लिए और आत्मज्ञान के प्रचार के लिए हम लोगों ने ज्ञानवर्धक बड़े बड़े दर्शनों का उपदेश किया। इस अध्यात्म विद्या का पहले राजाओं में उपदेश हुआ, तदंतर इसका और लोगों में प्रसार हुआ। इस कारण श्री वेदव्यास आदि ने इसको राजविद्या कहा है। हे राघव, राजा लोग राजविद्या, राजगुह्य आदि नामों से प्रसिद्ध उत्तम अध्यात्म ज्ञान को जानकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए, तदंतर उनमें किंचित भी दुःख नहीं रहा। कालक्रम से निर्मल कीर्ति वाले अनेक राजाओं के कीर्तिशेष होने पर इन महाराज श्री दशरथ जी से आप श्री रामचंद्र इस पृथ्वी में उत्पन्न हुए हैं। 4:19 परंतप आपके अति निर्मल मन में श्मशान मापदंड दैन्यम इत्यादि से आगे कहे जाने वाले के बिना दृष्ट निमित्तों पवित्रतम ज्ञानोत्पादन समर्थ वह उत्तम वैराग्य उत्पन्न हुआ है। 20 हे श्री रामचंद्र, संपूर्ण विवेकी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ रूप से विख्यात साधु का सब विषयों में दृष्ट निमित्त पूर्वक ही राजस ओम वैराग्य होता है। श्री राम जी सत्पुरुषों को भी आश्चर्य में डालने वाला अपने विवेक से उत्पन्न आपका यह सात्विक दो वैराग्य किसी निमित्त के बिना ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। बीभत्स घृणाजनक विषयों को देखकर किसको वैराग्य नहीं होता, किंतु सत्पुरुषों का उत्तम वैराग्य विवेक से ही होता है। वे महापुरुष हैं, वे महाविद्वान हैं और उन्हीं का चित्त गंगाजल के समान निर्मल है, जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य होता है। 21:24 vertical bar है परंतप केवल अपने विवेक से उत्पन्न तत्वपदार्थ के प्रति अभिमुखता से अन्य विषयों से विरक्त बुद्धि से युक्त पुरुष वैसा शोभित होता है जैसे कि वरमाला से युवा पुरुष शोभित होता है। विवेक से इस संसार रचना की द्वखरूपता का विचार कर जो लोग वैराग्य को प्राप्त होते हैं वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं। अपने विलक्षण विवेक से ही इस इंद्रजालतुल्य प्रपंच का पुनः पुनः विचार कर हठपूर्वक इस मायिक बाह्य जगत के साथ देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि और अविद्या का परित्याग करना चाहिए। श्मशान भूमि आपत्तियों और दीनता को देखकर किसे वैराग्य न होगा, वही वैराग्य परम श्रेय का साधन है जो स्वतः अथवा मूलस्थित द्वंद्व शब्द का अर्थ शीतोष्ण आदि द्वंद्व करना चाहिए। उनके परिहार में उपायभूत विषयों के संपादन के लिए प्राणी राजाओं के दंडनीय हुए, कारण कि विषयों की सिद्धि धनमूलक है और धन के लिए राजाओं ने प्रजा पर कर लगाया। रजोगुण का कार्य दृष्ट दुहक के अनुभव से होता है, अतएव राजस कहलाता है। केवल विवेक मात्र से उत्पन्न हुआ है, अतएव सात्विक है। 142 पेज 143 11 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पन्न होता है। जैसे खूब जोता गया अतेव कोमल हुआ खेत बीज बोने के योग्य होता है, वैसे ही स्वाभाविक वैराग्य रूपी अत्यंत महत्व को प्राप्त हुए आप आत्मज्ञान के उपदेश के योग्य पात्र हैं। 25:29 143 तपह प्रभावात देव प्रसादाच तप के प्रताप से और देवता की प्रसन्नता से यस्य देवे पराभक्ति है जिसकी देवता पर परम भक्ति होती है और ईश्वरानुग्रहादेव पुसामद्वैतवासना प्रसादादेव रुद्रस्य भवानी स्थितस्य तु अध्यात्मविष्य ज्ञानं जायते बहुजन्म भी है। ईश्वर की अनुकंपा से लोगों की अद्वैतवासना होती है। श्री भगवती पार्वती जी सहित भगवान महादेव जी के प्रसाद से ही बहुत जन्मों के पश्चात अध्यात्म ज्ञान होता है इत्यादि श्रुति और स्मृतियों का अनुसरण करते हुए कहते हैं। परम प्रभु भगवान श्री महादेव जी की प्रसन्नता से आप जैसे सज्जनों की शुभ बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती है। 30 तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन्दानेन तपसानाशकेन उस परमात्म तत्व को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन यज्ञ दान और अविनाशी तप से जानने की इच्छा करते हैं इत्यादि श्रुति के अनुसार कहते हैं। गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चूड़ाकरण उपनयन 4 वेदव्रत समावर्तन विवाह 5 महायज्ञों का अनुष्ठान अष्टका पार्वण श्राद्ध उपाकरण उत्सर्जन चैत्र और आश्विन में होने वाली नवसशेष्टीय 7 पाक्यज्ञ अग्न्याधान अग्निहोत्र दर्शपौर्णमास चातुर्मास्य आग्रनेष्टि निरूर पशुबंध सौत्रामनी ये सात हविर्यज्ञ अग्निष्टों अत्यग्निष्टों उक्थ्य शोरसी वाजपेय अतिरात्र आत्मोर्याम ये सात सोमयज्ञ ये चालीस संस्कार और सब भूतों में दया शांति अनसुया शौच आयासाभाव मांगल्य कार्पण्य का अभाव अस्पृहाय आठ गुण जिसके हों वह सायुज्य को प्राप्त होता है यो गौतम स्मृति में दर्शाए गए। कर्मकांड के क्रम से विपुल तपस्या से इंद्रिय प्राण और मन के नियमन से दान से तीर्थयात्राओं से और चिरकाल तक विचार करने से पापराशि के क्षीण होने के अनंतर परमात्म चिंतन करने पर काकतालीय न्याय से कौए के आने और ताल के गिरने के समान संयोगतः संपन्न साधनों के सम्मिलन से प्राणी की बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती है। 31-32 ऐसी परिस्थिति में ब्रह्म जिज्ञासा के प्रयोजक विचार का उदय ही दुर्लभ है। यह भाव है जब तक परमपद का साक्षात्कार नहीं करते तब तक चक्र के समान लोगों को घुमाने वाले द्वेष आदि से आवृत्त लोग कर्मकांड प्रायण होकर इस संसार में पुनः पुनः जन्म मरण रूप परंपरा को प्राप्त होते हैं। 33 श्रुति भी है मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा है अविद्या में स्थित अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ जन अंधों से ले जाए जा रहे अंधों की नाई पतन को प्राप्त होते हैं। इस संसार को असार और दुहक रूप जानकर और संसारमयी बुद्धि का परित्याग कर विद्वान सर्ग पेज 144 श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण लोग बंधन स्तंभ से निर्मुक्त हाथियों की नाई पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी वह संसार सृष्टि विषम और असीम है। देहाध्यास से युक्त महान जीव भी कृमि कीट आदि के सदृश ही है। ज्ञान के बिना परम पद को प्राप्त नहीं हो सकते। रघुवंश शिरोमणि विवेकी लोग ज्ञानरूपी नौका से ही सुदुस्तर संसार सागर को एक पलक भर में पार कर गए हैं। संसार रूपी सागर से जीव को पार कराने वाले वक्षमाण आगे कहे जाने वाले ज्ञानरूप उपाय को विचाराभ्यास परायण तथा विवेक वैराग्य आदि से युक्त बुद्धि से एकाग्र होकर सुनिए। इस अनिंदित ज्ञानयुक्ति के बिना अनंत विक्षेपों से पूर्ण ये संसारिक दुःख भीतियां चिरकाल तक हृदय को संतप्त करती हैं। हे राघव साधुजनों में शीत वात धूप आदि दुःखद द्वंद्व ज्ञानयुक्ति को छोड़कर किस उपाय से सह्य होते हैं अर्थात ज्ञान से अतिरिक्त किसी उपाय से सह्य नहीं होते। जैसे अग्नि की ज्वालाएं तृण को जला डालती है वैसे ही मूढ़ पुरुष को पद पद में क्षण क्षण में दुःख चिंताएं प्राप्त होती हैं और जला डालती है। जैसे वर्षाकाल में सींचे गए वन को अग्नि जला नहीं सकती वैसे ही जिसने ज्ञातव्य वस्तु जान ली है ऐसे विवेकशील प्राज्ञ पुरुष को मानसिक व्यथाएं संतापन ही पहुंचा सकती। शारीरिक और मानसिक पीड़ा रूपी बवंडर से परिपूर्ण संसारूपी मरुस्थल में प्रसिद्ध वायु के तेज चलने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष कल्पवृक्ष की नाई उखाड़ा नहीं जा सकता यानी पीड़ित नहीं होता। इसलिए तत्वपदार्थ के ज्ञान के लिए बुद्धिमान पुरुष को श्रुति आदि प्रमाण देने में अतिकुशल आत्मतत्वज्ञ बुद्धिमान पुरुष से ही अनुगमन साष्टांग प्रणाम सेवा आदि रूप प्रयत्न से विनयपूर्वक प्रश्न करना चाहिए। जिज्ञासु द्वारा पूछे गए श्रुति आदि प्रमाण देने में निपुण और विशुद्ध चित्त वाले वक्ता के वाक्य वैसे ग्रहण करने चाहिए जैसे कि रंगने के लिए घोले गए पक्के रंग में डुबाया गया वस्त्र रंग को पकड़ लेता है फिर उसे कभी नहीं छोड़ता। 34-44 हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम जी जो पुरुष तत्व वस्तु को नहीं जानता अतएव जिसका वचन ग्राह्य नहीं है ऐसे पुरुष से जो प्रश्न करता है उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। पूछे गए तत्वज्ञ प्रामाणिक वक्ता के उपदेश का जो प्रयत्न से आचरण नहीं करता उससे बढ़कर नराधम दूसरा नहीं है। व्यवहार से वक्ता की अज्ञता और तत्वज्ञता का पहले निर्णय कर जो पुरुष प्रश्न करता है वह प्रश्नकर्ता महामती है। जो मूर्ख परीक्षा द्वारा प्रकृष्ट वक्ता का निर्णय किए बिना प्रश्न करता है वह अधम प्रश्न करता है और वह आत्मज्ञान रूप महान अर्थ का पात्र नहीं हो सकता, अर्थात उसे कभी तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि उक्त और अनुक्त का विवेचन कर निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो, ऐसे पुरुष के लिए पृष्ठ वस्तु का उपदेश दे। पशु के जाड्य आदि धर्मों से युक्त अधम को कभी तत्व का उपदेश न दे। 45-49 वर्टिकल बार प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों से निर्णीत पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किए बिना जो तत्व का उपदेश देता है उसको प्राज्ञ पुरुष मूर्तर कहते हैं। 50 वर्टिकल बार हे रघुनंदन, आप अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता है और मैं उपदेश देना जानता हूं, इसलिए हमारा यह समागम सदृश है। हे शब्दार्थ के ज्ञाता श्री राम जी, जिस 144 पेज 145 11 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पदार्थ का मैं उपदेश देता हूँ उसको आप यह तत्व वस्तु है ऐसा निश्चय कर प्रयत्न पूर्वक अपने हृदय में ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से धारण कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप कुल दया दाक्षिण्य आदि गुणों और सदाचार आदि से महान हैं, विरक्त हैं एवं तत्वज्ञ हैं। मुझसे जो कहा जाएगा वह जैसे वस्त्र में घोला हुआ रंग बैठ जाता है वैसे आपके हृदय के अंतस्तर में बैठ जाएगा। आपकी उक्त पदार्थ के ग्रहण में निपुण मेघा है और परम तत्व का विचार करने वाली प्रतिभा भी है। मेघा और प्रतिभा से संपन्न आपकी प्रज्ञा जैसे सूर्य की किरणें जल के अंदर प्रवेश कर जाती हैं वैसे ही प्रतिपाद्य अर्थ तत्वज्ञान में प्रवेश करती है। मैं जो कुछ कहूँ उसे आप ग्रहण कीजिए और प्रयत्न पूर्वक उसे अपने हृदय में स्थान दीजिए। यदि ऐसा आप न कर सकें तो आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा पूछना निरर्थक है। 51-55 वर्टिकल बार 145 हे श्री रामचंद्र जी, संसार रूपी वन का बंदर मन बड़ा ही चपल है, उसको संस्कार द्वारा अपने वश में कर परमार्थ तत्व का श्रवण करना चाहिए और फिर उसको प्रयत्न से हृदय में धारण करना चाहिए। विवेक शून्य शास्त्र के अभ्यास से उत्पन्न ज्ञान से रहित एवं असाधु पुरुषों में प्रीति रखने वाले पुरुष से अति दूर होकर चिरकाल तक महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। सदा संत महात्माओं की संगति से विवेक उत्पन्न होता है। भोग और मोक्ष विवेक रूपी वृक्ष के ही फल कहे गए हैं। मोक्षद्वार के चार द्वारपाल कहे गए हैं, शम, विचार, संतोष और चौथा साधु संगम। पहले तो इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। यदि चारों को सेवन की शक्ति न हो तो तीन का सेवन करना चाहिए। तीन का सेवन न हो सकने पर दो का सेवन करना चाहिए। इनका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्षरूपी राजगृह में मुमुक्षु का प्रवेश होने के लिए द्वार खोलते हैं। यदि दो के सेवन की भी शक्ति न हो तो संपूर्ण प्रयत्न से प्राणों की बाजी लगाकर भी इनमें से एक का अवश्य आश्रय लेना चाहिए। यदि एक वश में हो जाता है तो शेष तीन भी वश में हो जाते हैं। जैसे अन्य तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही विवेकवान पुरुष सब लोगों में सिर के आभूषण के समान आदरणीय है। वह शास्त्र के श्रवण मनन और निदिध्यासन का और ज्ञान का योग्य पात्र है। जैसे अधिक शीत पड़ने से जल घनीभूत होकर बर्फ बन जाता है वैसे ही अविवेकियों की मूर्खता घनता को प्राप्त होकर अति कठिन हो जाती है। 56-63 हे रघुकुल तिलक, आप तो जैसे सूर्य का उदय होने पर कमल विकसित होता है वैसे ही सौजन्य आदिगुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित अंतःकरण वाले हैं। हे सद्बुद्धि श्री राम जी, जैसे मृग आदि जंतु ऊपर कान करके, कान खड़े करके वीणा के शब्द को सुनते हैं, वैसे ही आप इस ज्ञानमय वाणी को सुनने और समझने के योग्य हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप वैराग्य के अभ्यास आदि से संपूर्ण विनय आदि रूप संपत्तियों का उपार्जन कीजिए, जिनके प्राप्त होने पर नाश नहीं होता। पहले संसार रूप बंधन से छुटकारा पाने के लिए शास्त्राभ्यास और सज्जन संगति पूर्वक तपस्या और इंद्रिय निग्रह से प्रज्ञा को, विवेक के ग्रहण और धारण में निपुण बुद्धि को ही बढ़ावे। 56-67 प्रज्ञा की अभिवृद्धि में शास्त्राभ्यास ही उपाय है, इस अभिप्राय से कहते हैं। सर्ग पेज 146। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। संस्कृत विशुद्ध बुद्धि से जो कुछ शास्त्र का अवलोकन, चिंतन आदि किया जाता है, उसी को इस मूर्खता के विनाश का हेतु समझो। यह संसार रूपी विषवृक्ष आपत्तियों का एकमात्र घर है। यह अज्ञानी पुरुष को सदा मोह में डालता है, इसलिए अज्ञान का यत्न से विनाश करना चाहिए। दुराशा से सांप किसी कुटिल गति को धारण करने वाली हृदय में हजारों विक्षेप रूप से व्याप्त मूर्खता से बुद्धि अग्नि रखे हुए चमड़े की भांति संकोच को प्राप्त होती है, अर्थात संकुचित कमल की नाई मलिनता को प्राप्त होती है। जैसे मेघरहित और संपूर्ण निर्मल मंडल वाले चंद्रमा में दृष्टि प्रसन्नता को प्राप्त होती है, वैसे ही यह पूर्वोक्त वस्तुदृष्टि, वस्तु यानी परमार्थ रूप तत्व जिससे देखा जाता है, अर्थात सूक्ष्म बुद्धि प्राज्ञ में यथार्थ वस्तु की एकरसता को प्राप्त होकर प्रसन्नता को प्राप्त होती है। जिसकी पूर्वापर के विचार से और अतिसूक्ष्म अर्थ के ग्रहण में अत्यंत पटु तथा चतुरता से शोभित बुद्धि विकासयुक्त हो, इस लोक में वही पुरुष कहा जाता है। 68-72 मेरी बुद्धि विकासयुक्त है या नहीं, यो संदेह कर रहे श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देते हुए श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम जी, आप भी विकसित अज्ञान का त्याग कर रहे, अतेव विशुद्ध शांति आदि गुणों से शोभित एवं परम तत्व के विचार से शीतल बुद्धि से विराजमान है। 73 ग्यारहवां सर्ग समाप्त।